Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Hva et demokrati? Lever du I et demokrati? Vel, Norge, uklandelige Norge, her alt så vakkert og jævt at det blir for dumt å påstå at vi lever I noe annet enn et demokrati. Men hva med USA? Der kan du sponse en representant I kongressen eller betale en senators valgkamp uten gjennyttelse. Lite trolig. Det kan du forresten I Norge også. Bare her må du begrense til et helt parti. Eller EU så demokratisk? Det vet jeg rett og slett ikke. Jeg tar det for gitt I hvert fall. For hva oppskriften på et demokrati? Og nå da, I Tunisia, Egypt, you name it, hva får vi der? Den nordiske modellen kanskje? Ikke så dumt sier du å klør deg et sted der det tilfredsstilles som mest. Bønder, fiskere og demokrati, kåte jomfruer, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Kan demokrati ha like mange innpakninger som den gjennomtenkte søpla under et juletre? Til å finne ut det har jeg tatt turen til de intellektuelles høyborg Blindern I Oslo, og jeg sitter her sammen med professor I statsvitenskap Raino Malnes. Hyggelig at jeg fikk komme til et så demokratisk sted som Universitetet I Oslo. Det var hyggelig at du kunne komme. Trives du med det norske demokratiet? Ja, det gjør jeg, men det betyr ikke at jeg betrakter det norske demokratiet som fullkomment I enhver henseende. Jeg tenker som så at, la oss tenke på demokrati I to omganger. For det første, det dreier seg om noen grunnleggende spilleregler som må være på plass, og de har å gjøre med lov og rett. Alle skal ha stemmerett, alle skal kunne være med å organisere politiske partier, alle skal kunne stille til valg dersom noen vil, så å si, ha dem med I partiet sitt og nominere dem. Det må være på plass. Men selv om det på plass, så ikke nødvendigvis demokratiet fullkomment. Hvis det alt for mange kanaler til politisk innflytelse som går utenom de organene som velges på demokratisk vis, så det et problem for demokratiet. Hvilke kanaler tenker du på da? Da tenker jeg for eksempel på alt dette som har å gjøre med at man kan få tilgang til besluttende organer uten å behøve å gå veien om valgurnen, at man I kraft av god økonomi eller andre former for innflytelse kan få en bakdør inn til makten. Det nok tilfelle I alle samfunn å bli helt kvitt det problemet lar seg ikke gjøre, men problemet må ikke vokse for stort, og det må holdes under kontroll dersom det ikke skal gå på demokrati eller verdien av demokratiet løs. Og det vel et problem vi sliter med I Norge som I alle andre land. Altså det dette mye omtalte problem med sånne lobbyvirksomhet. Og nå det jo attpåtil da profesjonelle politikere som lar seg engasjere som redskaper for grupper som ønsker en bakdør inn til maktas korridorer. Det synes jeg et problem som man må ta på alvor I Norge som I mange andre land. Har du noen konkrete eksempler på akkurat det? En ting jo Senterpartiet som ikke får lov til å ta imot støtte fra Tromskraft fordi det et offentlig bedrift, men Stein-Erik Hagen kan sikkert betale hele valgkampen til FRP. Det litt der problemet ligger? Ja, siden du nevner Hagen så det fristende å nevne noe som skjedde for noen år siden, og som I og for seg var en liten begivenhet, men som illustrerte et problem. Da Stein-Erik Hagen giftet seg med en annen riking, så inviterte han daværende statsminister Kjell Magne Bondevik I bryllupet. De var ikke personlige venner. Det var ikke naturlig å invitere Bondevik I et bryllup, men han var statsminister, og Hagen betraktet seg vel som en person som var litt mer bare enn vanlig nordmenn. Det klart, det komisk å invitere statsministeren I bryllupet sitt hvis du ikke personlig venn med ham. Men det også, ikke komisk nødvendigvis, men galt av statsministeren å si ja til invitasjonen, men det gjorde Bondevik. Det et liten illustrasjon av noe som kan bli et problem I et land der det finnes mennesker som har så stor makt og sitter med kontroll over såpass mye økonomisk virksomhet, at de I kraft av det så å si kan gjøre seg til venns med sentrale politikere og invitere dem inn I intimsfæren sin, og på den måten få innflytelse som andre borgere bare kan drømme om. En liten illustrasjon av noe som kan bli et problem der hvor det etter hvert blir noen sånne rikinger av det slaget som Hagen Og det vil vi være oppmerksom på også I Norge. Jeg tror ikke nødvendigvis Hagen misbruker den makten, men man kan ikke se bort fra at det også kan skje, eller den innflytelsen han får. Men det bør ikke være mulig å få for mye av den slags innflytelse, for den jo utenfor kontroll av andre demokratiske spilleregler. Men det altså sånn at når vi nå inne på Hagen, han kan egentlig da betale hele FRP sin valgkamp, og det ville være rart hvis han ikke ville ha noen gjennyttelse for det. Og det et problem, det at vi i Norge ikke har noen skikkelig lovgivning som regulerer hvor mye som kan, så å si, valgkampstøtte som kan komme fra private aktører, det synes jeg et problem. Ideelt sett så burde all valgkampstøtte komme over offentlige budsjetter. Ideelt sett så burde det ikke være mulig å bruke økonomisk styrke til å påvirke partienes prioriteringer. Men samtidig så innser jeg jo at hvis det altså en lovgivning som kommer det problemet til livs, kan ha så mange andre utilsiktede skadevirkninger at vi kanskje nødt til å leve med noe av det problemet. Men la det ikke vokse for stort. Nei, ikke sant? Og i Davos, der snobber kan få være som ego og seg imellom, ble den nordiske modellen diskutert. Har vi virkelig funnet svaret her på Berge? Vi jo litt inne på at vi kanskje ikke har funnet svaret, men sånn tilnærmelsesmessig nært det perfekte demokrati. Kan du si at noe av det som gjør at Norden blir et forbilde er at konfliktnivået i Norden er såpass lavt og motsetningene er såpass små at det går ikke så galt for noen, selv om visse grupper skulle ha mer makt enn andre. Altså det er vel liten fare for at noe politisk parti i Norge overkjører svake grupper på en måte som viktig, som virkelig liksom kan være gjenstand for bekymring. Men hadde det vært et høyere konfliktnivå i Norge, hadde motsetningene vært større, hadde de sosiale ulikhetene vært større, hadde ulikhet mellom folkegrupper vært større, så ville det vært mer av et problem at det ikke kan å kjøpe seg innflytelse, som det jo i realiteten går an å gjøre i dag. Men det som gjør Norden litt spesielt er jo kanskje nettopp det at det er land der det politiske livet i sin alminnelighet altså er ganske harmonisk og problemfritt. Og da blir demokratiet også velfungerende, selv om det har noen skavanker. Langt verre i land der motsetningene er dype og konfliktene er sterke, der er det langt mer problematisk at ikke demokratiet har sånn sterkere regler for å komme den type uheldig innflytelse til livs. Men hvis vi tar England for eksempel, som har en litt sånn underlig valgordning, der en representant fra hvert valgdistrikt blir valgt inn, er det noe mer konfliktfylt enn den nordiske modellen? Jeg synes nok det er, altså England er et eksempel på et land der konflikten er dypere, og der også de som har makta vil kunne gjøre mye mer ugagn og skadeverk. Men det er også, så er det det med det engelske systemet, at gjør det også mulig å stort sett lage handlekraftige regjeringer. Altså det er et system der de store partiene blir belønnet for å være store, og det betyr at det er lettere å få til en flertallsregjering enn det vil være et land som Norge, der vi har en demokrati basert på at partiene får representanter på Stortinget som står i forhold til det antall stemmer de får. Og da kan vi få mange små partier, og det blir vanskelige koalisjonsdanser, og det kan bli mindretalsregjeringer, og det legger ikke grunnlaget for handlekraft. Det man får i Storbritannia er i større grad handlekraftige regjeringer, men fordi de er handlekraftige og har stort spillerom for å handle, så vil de også kunne gjøre mer ugang enn det norske regjeringen kan gjøre, og vi har vel det er klart at det er farlig å si noe her som ikke andre vil være dypt uenige, men jeg vil nok si at det ble gjort mye ugang i den tiden da Margaret Thatcher og hennes konservative parti hadde makta og bukta av begge endene i Storbritannia. Det hadde vært bedre for Storbritannia at hun hadde blitt holdt i øra i større grad, selv om det hadde ført til at landet ikke hadde hatt så stabile regjeringer. Nå har vi jo en gang sånn i Norge at en stemme i Finnmark er jo mer verdt enn en stemme i Oslo. Går det an å lage en perfekt, rettferdig valgordning? Nei, det tror jeg ikke. Men det går an å, altså det som er gjort i Norge for å sikre distriktenes stemme, så å si, at den blir hørt, det er nok ikke så dumt. Men på den andre siden så har det jo noen uheldige virkninger. Men jeg tror, vi må ikke lete etter den perfekte løsningen, vi må samtidig være i stand til å revidere sånne ordninger og føre en slags løpende kontroll med dem. Og det er kanskje grunn til å tenke over en gang til det som den ulikheten i stemmevekt som den norske ordningen innebærer. Men om den er så gal at den bør avskaffes, det tør jeg ikke ha noen begrunnet mening om. Vi skal gå litt videre ut i verden, ut for vår egen lille såpeboble eller oljeboble. Synes du ikke det er litt skummelt at det går an å skape revolusjon gjennom bruk av Twitter og Facebook? Nei, man kan jo si som så at hadde ikke vært for Twitter og Facebook, jeg ikke bombesikker på hvor nøyaktig hvordan det brukes, men det brukes åpenbart med stor effekt, så hadde nok ikke det som nå skjer i Egypt kunne skje så fort, og det var behov for en politisk omveltning i Egypt, det trengtes. Og kanskje det at omveltningen kan gå såpass raskt for seg som det skjer her, det et bidrag til at omveltningen ikke blir så blodige og voldsomme som de ellers ville blitt. Altså i stedet for en langtrukken konflikt som kan føre mye vondt med seg i form av både undertrykkelse og terror, så får vi en konflikt som over på noen få dager. Og hvis det skyldes at Facebook og Twitter gjør det lettere å mobilisere folk og få til mange dager så å si sammenheng demonstrasjon, så vil jeg si at alt i alt så ikke det så galt altså. Men jeg tror også i enkelte land som Egypt vel kan være et eksempel på, det finnes mange andre eksempler, myndighetenes kontrollmulighet så stor, det et system basert på angiveri, overvåking, tilfeldig, vilkårlig fengsling, fryktelig vanskelig å mobilisere en folkelig opposisjon hvis det skal skje så å si ved at folk snakker med hverandre og at det går sånn fra person til person. Det det at vi har fått disse måtene å mobilisere på, det har gjort det mulig å bli kvitt en del av de verste regimene på en langt mer effektiv og kanskje også kan vi si, smertefri måte. Mer smertefri måte enn det var tidligere. Så alt i alt ser det ut som dette kan være et tilskudd til demokratiet eller til demokratiseringen mange steder i verden. Har det vært et problem for EU for, la oss si, for de siste 5 eller 10 år at det har vært et diktatur i Egypt? Nei, kanskje i mindre grad enn det burde være. Altså det klart at for en... Kommer det ikke litt som en overraskelse at, wow, shit, nå blir det plutselig revolusjon i Egypt? Jo, men nå skal du høre, jeg tror det som en statsleder først og fremst vil ha i sine omgivelser, det stabilitet. Og det ikke så underlig. Altså hvis du nå sitter med makt og innflytelse i EU, så vil du ha omgivelser som forutsigbare, og når du har et styre som det har vært i Egypt, som ikke driver og sponsorer internasjonal terror, men som undertrykker sin egen befolkning, men samtidig til å stole på, inngår og holder internasjonale avtaler, respekterer folkeretten på ulike områder, ikke akkurat menneskerettigheter, så på en rekke andre områder, så vil nok en normal statsleder, som ellers har noe å slite med, være ganske glad for den type regimer. Det verste en statsleder vil ha å forholde seg til, det et land som man ikke vet hvor, så å si, hvor på vei, altså. Et land der alt flyter, der ingenting fast, det nok det verste man har å holde seg til. Et land som Kina, et land som Egypt, det land som pålitelige, har vært pålitelige, og hvis man behandler dem pent, så vet man at de vil oppføre seg normalt og forutsigbart. Land som Iran langt verre. Der har du et stabilt styre i og for seg, altså makten ser ut til å sitte ganske sterkt, men der noe med statsledelsen som gjør at ikke det så lett å ha med dem å gjøre likevel. Men så Egypt har vært at de landene har vært lett å forholde seg til. Og hvem har det gått utover? Ja, det har gått utover den egyptiske befolkningen. Hvor kreativt går det an å være når man skal skape et demokrati fra bunnen av? Demokrati av uforutsigbare politiske systemer. Et demokrati et land der ingen vet hvem som får makt av neste valg, og det kan skje at grupper som ikke interessert i å bevare de internasjonale spillereglene kommer til makten. At Hamas fikk makt i en del av de palestinske territoriene, det skjedde jo gjennom en demokratisk prosess, kanskje ikke en forbilledlig demokratisk prosess, men i alle fall en demokratisk prosess, og det et resultat som veldig mange etterpå synes var sterkt beklagelig. Men det skjedde. Men sånn er det med demokrati, altså. Demokrati forteller ingenting om hva lovene kommer til å inneholde, eller hva vedtakene kommer til å gå ut på. Demokrati et system som innebærer at vedtakene fattes på en bestemt måte, nemlig ved flertalsavgjørelser. Hva flertallet så i neste omgang ønsker, og hvem flertallet kommer til å bestå av, ja, det helt åpent. Så hva som nå kommer til å skje i Egypt, ikke godt å si. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Ja, burde vi ikke introdusere den nordiske modellen for Egypt? Ja, men den nordiske modellen tror jeg veldig sånn er en modell som bygger på at vi har et samfunn der konfliktene få og små. Altså vi har ikke dype motsetninger mellom rike og fattige for eksempel, og det jo en realitet i et land som Egypt. Så vi kan si som så at vi kunne si til et land som Egypt, sørg for å omfordele rikdom, sørg for å demokratisere sosiale livet, ikke bare de øverste politiske institusjonene, men det en lang prosess altså. Så det ja, men tror du ikke de kan har et potensial eller en mulighet for at de kan klare å skape et mer rettferdig demokrati enn det vi har? Altså vil det være naivt å tro? Det kan alltid være en fordel å være å komme sent i gang med noe, for da kan man lære av feil som andre har gjort. Men samtidig så vet vi også at motsetningen i den delen av verden veldig store, og det og det grupper som har sterk, skal vi si, og kan få sterk demokratisk innflytelse, som kanskje ikke ønsker å opprettholde demokratiet på lengre sikt. Da tenker jeg selvfølgelig på noen ytterliggående islamister. Det jo lett å se for seg at de som kommer til makten gjennom demokratiske valg noen som kan ønske å begrense demokrati i neste omgang. Så, nei, altså, det spørsmålet du stilte der ikke godt å ha noe... altså, som sagt, den som kommer sent i gang med noe kan lære andres feil og har et utgangspunkt for å gjøre ting bedre som de som var tidlig ute ikke hadde. Samtidig så jeg ikke sikker på om det argumentet har så veldig mye for seg når det gjelder Egypt. Det et land med sterke motsetninger, med mange uløste problemer, og et land der demokratisering kan i verste fall føre til tilstander som vi ikke spesielt begeistret for. Samtidig så det ingenting av det som skjer i Egypten som tyder på at det kommer til å gå galt. Det muslimske brorskap har, så vidt jeg kan bedømme, opptrådt på en behersket og modererende måte, og hvis de fortsetter med det, så går det bra, og det muslimske brorskap ikke en organisasjon som vel gjennomsyret i hvert fall av islamsk fanatisme, så det ikke noe grunn til å være dyp pessimist, tror jeg, når det gjelder det som skjer i Egypt, men samtidig så det ikke noe grunn til å være blåøyd optimist heller. En annen ting, finnes det noen demokratiske ingredienser eller, hva skal jeg si, måte å bygge opp en demokratisk struktur på som kanskje ikke funnet opp enda? Og ja, det finnes nok. Det alltid mulig å tenke nytt. Altså, det var et stort spørsmål å ta stilling til sånn på rappen. Altså det som institusjoner laget av mennesker, og institusjoner kan lages annerledes enn det har vært gjort tidligere, og det har vært eksperimentert opp gjennom årene med ulike varianter, for eksempel for valgordninger, og der det kanskje noe, det sikkert ting igjen som ikke har vært forsøkt, og som kunne lykkes, men altså svaret åpenbart ja, det finnes sikkert, for mennesker i stand til å omskape det sosiale livet hele tiden. Men samtidig å spå noe om hvor den virksomheten eller hvor den skapervirksomheten kan lede, det umulig, fordi man kan ikke spå noe om oppfinnelse hvis man ikke allerede har foretatt oppfinnelsene. Jeg har ikke noe... Jeg har ikke noe god idé, nei. Jeg tenker på Vesten, USA i spissen, jo veldig glad i å skal introdusere demokrati til irakere og afghanere, men er det spesielt vellykka? Nei, nå jo ikke, når du sier Vesten, så vel det å ta litt hardt i, altså det var krefter innenfor den forrige administrasjonen i USA som hadde veldig tro på dette med at de kan eksportere demokrati. Jeg tror nok de aller fleste som sitter med makt og innflytelse og myndighet i Vesten ganske mye mer behersket enn de enkelte såkalte neokonservative under George Bushes ledelse var. Om det har... jeg tror tanken om å eksportere det politiske institusjoner i det hele tatt ganske umulig, men det vi bør gjøre jo å støtte grupper som lokale grupper som ønsker demokratiske reformer, men samtidig gjøre det på en slik måte at ikke myndighetene i disse landene kan si at disse gruppene står under utenlandsk innflytelse. Det et dilemma for USA, for EU, for alle land som vil utrette noe godt i en god saks tjeneste, å bli beskyldt for innblanding i en annen stat, og få stemplet og opptre på en måte som gjør at folk blir stemplet som agenter for utenlandske interesser og så videre, er problematisk. Å gjøre det med våpen i hånd, altså å eksportere demokrati med våpen i hånd, det tror jeg vanskelig kan lykkes. Men samtidig må vi innse at det finnes regimer som så brutale og som så blodige at det kan forsvares at fremmede makter går inn for å fjerne dem med våpenmakt. Vi skal ikke se bort fra at det, at alt i alt så var det bra at vietnamesiske styrker fjernet Pol Pot fra makten. Vietnameserne hadde sikkert helt andre grunnleggende motiver enn de humanitære, men de gjorde også en humanitær gjerning som ettertiden har grunn til å takke dem for. Og vi kan ikke se bort fra at også en at det at en mann som Saddam Hussein ikke lenger sitter med makten i Irak, det isolert betraktet et skritt fremover, og hvis vi ser isolert på avsettelsen av Saddam Hussein, så var det kanskje ikke så galt at det skjedde på amerikansk og vestlig initiativ. Men problemet var at det skjedde i en sammenheng der sjansen for at det skulle lykkes var så liten, og vi har sett i ettertid at det har gått ganske galt. Om det ville vært bedre for Irak om Saddam Hussein hadde blitt sittende med makten og styrtet kanskje om 10-20 år gjennom et lokalt opprør, det synes jeg det veldig vanskelig å ha noen mening om. Men at det var en halsbrekkende øvelse den gangen det ble gjort, og at det i hvert fall burde vært gjort på en helt annen måte og mer gjennomtenkt måte, det tror jeg ganske sikkert. Men det vel ganske usannsynlig at USA går inn i Algerie, Jemen, Marokko, for der er det jo ikke noe olje å hente. Nei, hvor viktig oljemotivet var er jo ikke godt å si. Jeg har kolleger som mente at de sannsynligvis ikke var noe viktig i det hele tatt. Og at det var vel så mye denne neokonservative tanken om at man kunne omskape Midtøsten med våpen i hånd. Altså en slags sånn liberal, misjonerende imperialisme. Men altså, når USA ikke vil gå inn i Marokko for eksempel, eller altså, nå kan man si som så at det marokkanske diktaturet, det, for å ta det som et eksempel, det er ikke like ille som det diktaturet som Saddam Hussein representerte. Ikke alle diktaturstater, definitivt ikke alle diktaturstater, bør fjernes ved hjelp av humanitær vepnet intervensjon. Det er et virkemiddel som bør brukes i svært sjeldne tilfeller. Jeg synes nok Kambodsja under Pol Pot er et godt eksempel. Jeg er ikke sikker på om Irak under Saddam Hussein er et like godt eksempel. Jeg er ganske sikker på at Marokko i dag ikke er noe godt eksempel på behovet for humanitær intervensjon. Har folk vett nok til å styre? Vi må inn på de her håndverkeren som kaller seg politikere. For Platon, han sa vel noe sånt som at politikk, krig og fred og sånn, og det å styre ikke akkurat er noe som hvem som helst bør bruke tid på, men noe som bør være forbeholdt. Nå husker jeg ikke helt hva det var han kalte det, men ok, oppegående mennesker, er det ikke noe sannhet i det? Altså, spesielt når man ser på kommunepolitikere i Norge. Det demokrati vi har er jo et representativt demokrati. Vi stemmer på representanter, et lite utvalg mennesker som da i kraft av den tilliten de får og den rollen de skal fylle, er tenkt å skulle bli noe klokere, eller i hvert fall tenke seg bedre om og opptre på en mer ansvarlig måte enn det vi kanskje kan forvente av folk i sin alminnelighet. Så det representative systemet er jo, har blant annet, kan i beste fall ha den effekten at vi får folk som trer inn i en i et verv, i en rolle med en tillit til dem som oppdrar dem til å bli, ikke nødvendigvis bedre mennesker, men i alle fall til å tenke seg mer om og se lenger og ha et større overblikk enn det folk i sin alminnelighet kan ha. Så går det ofte galt, det er klart det, men alt mennesker driver med er jo sårbart og feilbarlig. Vi har vel lov å si at stort sett går det ikke så verst, altså. Og det gode med demokratiet er jo det da, at det går an å få folk, befolkningen i et land, å tenke seg om en gang imellom, og så kan de kaste ut skurkene. Og har man et ikke-demokratisk styre, om det er aldri så opplyst i utgangspunktet, så kan det utarte til et dårlig tyranni. Så jeg tror, altså, demokrati er ingen garanti for fred en gang, det er ingen garanti for velstand, ingen garanti for fremskritt, for utjevning, men alle alternativene er langt verre. Men hadde det ikke vært det komplette demokrati hvis man hadde folkeavstemninger på alt? At man da kunne sitte hjemme foran PC-en og stemme ja eller nei på alle nye lovforslag? Schweiz er jo veldig glad i det folkeavstemningen. I en forstand så er jo det et mer fullkomment demokrati. Men så kan vi si at demokrati er ikke bare spørsmål om å avgi stemme, det er også spørsmål om å kunne diskutere, debattere, kanskje lære av andre synspunkter, og i alle fall få muligheten til å inngå kompromisser. Og det er helt umulig å tenke seg i et system der alle sitter hjemme med hver sin mentometer-knapp, eller hva det nå skal være, og avgir stemme på løpende bånd over sakene etter hvert som de dukker opp. Men det mulig I en forsamling på 150, 200, 300 mennesker. Der kan man ha en civilisert debatt, der kan man se for seg I hvert fall muligheten at representantene gjensidig opplyser hverandre, og kanskje, om ikke opplysning finnes det, så I alle fall, de kan inngå kompromisser, de kan komme frem til omforente løsninger som tar rimelig godt vare på alle interesser, og den type, og det også viktig, og kanskje vel så viktig som det at absolutt alle stemmer har nøyaktig den samme vekt når man regner ut hva vedtaket skal bli. Så jeg tror ikke på folkeavstemningsdemokratiet som en god løsning. Jeg tror en gang imellom så kan folkeavstemning forsvares, særlig hvis det en skikkelig lang og gjennomgripende debatt på forhånd, men I sin store alminnelighet så har jeg noe mer tro på det representative systemet, ja. Helt til slutt så må jeg bare spørre deg, hva ditt drømmedemokrati? Jeg kan ikke si at jeg synes norsk demokrati så fryktelig dårlig at jeg går og drømmer om noe annet. Det altså jeg tror når det gjelder alt mennesker driver med så går det en god del galt. Men så lenge utslagene ikke så ille at noen virkelig lever et liv som knapt vært å leve altså, så lenge ingen tyranniserer hverandre, så lenge vi så snart det går galt får en debatt om feilene, og noen I hvert fall har til hensikt å gjøre ting bedre, og alt dette synes jeg et tilfelle I Norge, så har vi vel fått til noe som så godt som det mennesker kan drømme om å få til, så jeg tror det farlig å drømme om for mye enn det vi har I Norge I dag, men som jeg sa da vi innledde samtalen, det visse ting vi bør være oppmerksom på, og noe av det som har skjedd I Norge I løpet av de siste 10-20 årene, det jo det at vi har fått noen veldig pengesterke folk som liker å vise at de har penger, og som åpenbart også har trang til å bruke dem for politiske formål. Det bør vi være litt oppmerksom på og tenke litt over. Det en fare for at vi kan bli få et amerikanisert demokrati I Norge? Nå jo ikke det amerikanske demokratiet, men hvis noe dårlig demokrati gjelder, men nei, altså, det blir aldri noe Amerika ut av Norge, men det noen sånne sider ved det du sikkert tenker på når du sier amerikanisering, som vi vil være oppmerksom på her I landet også. Og, og hva løsningen? Løsningen, det finnes ingen enkel formel, tror jeg, hvordan vi skal ta det problemet her, men ta sakene etter hvert som de dukker opp og prøve å bøte på de verste utvekstene, og samtidig kanskje også mane politikere til en viss sindighet og ansvarsfølelse. Det bør ikke være politikere som for eksempel gjør det samme som en tidligere statsråd I Norge gjorde, altså, som går ut av regjeringen og rett inn I et sånt lobbyfirma, og som nærmest liksom må holdes I øra for å hindre de aller verste utslagene av det. Sånne politikere bør vi ikke ha. Vi kan ikke forby folk å gjøre alt med himmelig ord, men vi kan mane dem til å vise litt anstendighetsfølelse. Politikk veldig mye spørsmål om holdninger og hva slags kultursområder, og det ikke noe man kan så å si lovfeste, men det også en dimensjon tror jeg, det politiske livet som det verdt å tenke over og ta vare på. Og så håper at, og stort sett så har vi hatt gode politikere I Norge, og folk som har vist ansvarsfølelse, og håper at vi fortsatt får ha det. Ja, det vel det som får være drømmedemokrati, at vi håper vi har ansvarsfulle politikere. Tusen takk for samtalen, professor I statsvitenskap, Raino Malnes. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, bruk stemmeretten. Det vel det største og beste tipset man kan gi I en demokratisk sammenheng. Start en forening, støttegruppe, påvirke politikere, ja, you name it. Uansett, Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til Grenseløst etter Radio Nova hvis du har noe demokratisk å komme med. Jeg håper du blir med oss videre her på Radio Nova. Olaf G. sier takk for seg, og takk professor Raino Malnes I statsvitenskap. Hei, og hopp I demokratiet. Eller at et flyndreskinn kan konkurrere med de flotteste afrikanske slangeskinn. Gamle sko. Gamle sko. Flyndreskinn. Gamle sko. Gamle sko. Det nesten som nye. Gamle sko. Flyndreskinn. Gamle sko. Gamle sko. Flyndreskinn. Gamle sko. Det nesten som nye. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Blir nesten som ny. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Blir nesten som ny. Forretningen har fullt hus hele dagen. Gamle sko blir nesten som nye.